پارے کی شروعات میں مال غنیمت کا تذکرہ ہے، مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ دشمنان اسلام سے لڑتے ہوئے جو ایک سسٹمیٹک جنگ ہوتی ہے، جو ایک خلیفہ کے تحت لڑی جاتی ہے، اس میں جو سامان ملتا ہے وہ مال غنیمت ہے، اور اگر بغیر لڑے ہوئے مل جائے تو اسے مال فے کہا جاتا ہے، فے۔ لڑ کر کے جو سامان ملے وہ مال غنیمت، اور دشمن سے لڑے بغیر مال حاصل ہو جائے تو اسے مال فے کہتے ہیں۔ خیبر کے کچھ علاقے بغیر لڑے فتح ہو گئے تھے، جیسے فدق کا علاقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی جگہ مانگی تھی جس کو ہم باغ فدق کہتے ہیں، وہ ایک باغ تھا فدق کا۔ تو حضرت صدیق نے فرمایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، بلکہ وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ چونکہ انبیاء کرام کا کوئی دنیاوی ترکہ نہیں ہوتا، لہذا باغ فدق تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ تو وہ جو باغ فدق ملا تھا، فدق کا پورا علاقہ بغیر لڑے مل گیا تھا، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے وہ بتائیے۔ پہلی آیت، وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ بتایا گیا کہ مال غنیمت کو جمع کر لیا جائے، جمع کر کے اس کے پانچ حصے کر دیے جائیں، تو پانچ حصوں میں سے جو پانچواں حصہ ہوگا، ایک حصہ، وہ رسول کے لیے۔ اب یہ جو پانچواں حصہ رسول کو دیا گیا، اس میں بھی کئی مد ہیں ایک حصے میں۔ ولید القربہ رسول کے لیے، ولید القربہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے، ولیتامہ یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے، سب بتائے گا۔ تو وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ، پانچواں جو حصہ، خمس ایک بٹے پانچ، وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، پانچ مد بتائے گئے تقریباً۔ اس کے بعد بقیہ جو چار حصے بچیں گے وہ لشکر کے اوپر، اسلامی جو لشکر ہوگا ان کے اوپر تقسیم ہوگا، اس طرح کہ گھوڑ سوار کو دو حصے دیے جائیں گے، اس میں گھوڑے کا الگ سے حصہ لگتا ہے، گھوڑ سوار کو دو حصے، پیدل کو ایک حصہ، تو چار حصے یہ تقسیم ہو جائیں گے اسلامی لشکر کے اوپر۔ تو یہ مال غنیمت کا بیان رہا پہلی آیت میں۔ جہاں تک ترکے کا معاملہ ہے، ایک بات ذہن نشین کی جائے کہ ترکے کی تقسیم آدمی کے مرنے کے بعد ہوتی ہے، اس نے اپنی زندگی میں جو دے دیا ہے وہ ترکے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے بچے کو کچھ دے دیا، بچی کو کچھ دے دیا، یہ ترکے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ دیے جانے کے بعد جس وقت وہ مر رہا ہے، انتقال کر رہا ہے، انتقال کرتے وقت جو پراپرٹی رہے گی دیٹ از کالڈ ترکہ، وہ ترکہ ہے۔ اب وہ تقسیم اسلام کے قانون وراثت کے زاویے سے اور قانون وراثت کے دائرے میں ہوگی، لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ، ماں کا حصہ کتنا، باپ کا حصہ کتنا، بیوی کا حصہ کتنا وغیرہ۔ اور یہ ترکے کی تقسیم تین چیزوں کے بعد ہوگی، کفن دفن کا پیسہ اسی پراپرٹی میں سے، اس کی جائیداد میں سے نکال لیا جائے کفن دفن، دوسرے قرضہ اس کی جائیداد سے نکال کر کے قرضہ ادا کر دیا جائے، اور پھر وصیت اس نے جو کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا یہ فلاں جگہ فلاں مسجد میں دے دینا، فلاں ادارے کو دے دینا، اور میت کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگی میں وہ وصیت کرے تو ایک تہائی سے زیادہ وصیت نہ کرے تاکہ وارثین کو مفلس نہ چھوڑ دے، وارثین کو تکلیف نہ ہو. تو ترکے کی تقسیم انسان کے مرنے کے بعد ہوتی ہے ایک، اور وصیت کی تکمیل کے بعد، کفن دفن کے بعد، اور قرض کی ادائیگی کے بعد، ان تین چیزوں کے بعد اب ترکے کی تقسیم اسلام کے قانون وراثت کے تحت ہوگی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے میدان بدر کا قصہ بیان فرمایا ہے، میدان بدر کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح 309 یا 313 مسلمانوں کو 1000 کے مسلح لشکر کے اوپر فتح عنایت فرمائی گئی. ہوا یہ کہ مسلمانوں کو اچانک ہی یہ جنگ پیش آ گئی تھی، باقاعدہ تیاری کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے وہ، بلکہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس قافلے کو پکڑنے کے لیے یہ 313 لوگ نکلے تھے. اور اچانک یہ جنگ پیش آ گئی تو اس میں سے اکثر اس جنگ کے حق میں نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم لوگ تو قافلے کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، یہ تو جنگ اصل میں لاد دی گئی ہے ہمارے اوپر اور ہم لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے بھی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی کو یہ لشکر ہی دینا مقصود تھا. رات میں اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا، اور وہ خواب صحابہ کرام سے بیان فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ دشمن کی تعداد بہت تھوڑی، فی منامی کا قلیلا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو خواب میں یہ دکھایا، منام معنی خواب، نیند، خواب میں یہ دکھایا کہ لشکر کی تعداد جو مشرکین کا لشکر ہے وہ تھوڑا ہے اور تھوڑی تعداد. تو صحابہ کرام کی ہمت بند گئی، اس لیے کہ اگر ان سے یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ سامنے جس لشکر سے تمہیں لڑنا ہے یہ تعداد میں تم سے زیادہ ہے، تو ایک تو ان کی ہمت پست ہو جاتی، دوسرے اختلافات پیدا ہو جاتے. کچھ لوگ یہ کہتے کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے تھوڑی آئے تھے، کچھ لوگ کہتے کہ جنگ کریں گے، کچھ لوگ کہتے جنگ نہیں کریں گے. تو خواب جو دکھایا گیا اور خواب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس سے مسلمانوں کی ہمت بند گئی کہ مقابل ہم سے تعداد میں تھوڑا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا کرم یہ ہوا کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، فلما ترى الفئتان، جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نگاہ میں مشرکین کے لشکر کو کم کر دیا، اور تاکہ مسلمان لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، ان کی ہمت بندھے، اور مشرکین کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد کو کم دکھا دیا گیا تاکہ وہ لوگ مسلمانوں کی تعداد زیادہ دیکھ کر کے جنگ ملتوی نہ کر دیں، بھاگ نہ جائیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پورا کا پورا لشکر تہوبالا کر دینا تھا. تو دونوں لشکر کی نگاہوں میں اپنے مخالف کی تعداد کم دکھائی گئی، لہذا دونوں آمادے جنگ ہوئے. لیکن جب لڑائی شروع ہی تو اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی نگاہوں میں مسلمانوں کی تعداد کافی دکھا دی جس سے ان کی ہمت پست ہو گئی. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے 313 مسلمانوں کو ایک زبردست فتح مشرکین کے لشکر کے اوپر عنایت فرمائی. اس کا پورا بیان پہلے صفحے کے اندر کر دیا گیا. پھر اس کے بعد لڑنے کے اصول بتائے گئے, اور حدیث میں تو لڑنے کے اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ کہیں بھی جاؤ تو درخت نہ کاٹو. یہ لڑائی کے اصول ہیں, درخت نہیں کاٹ سکتے. کسی بوڑھے کے اوپر تلوار نہیں اٹھنی چاہیے, کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے, کسی بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے, کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے, کسی مذہبی پیشوا کو نہ قتل کیا جائے. جیسے کوئی راہب ہے, کوئی تارک الدنیا ہے, کوئی پجاری ہے, تو ان سب کو قتل نہ کیا جائے. جو ہتھیار ڈال دے اس کے اوپر بھی تلوار نہ اٹھائی جائے, کسی کو زندہ نہ جلایا جائے. اس لیے کہ آگ کا جلانا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیبا ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کو آگ کا عذاب دے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, ایک جگہ رکے تو انہیں کچھ درد معلوم ہوا پیروں پر, تو انہوں نے جھک کر کے دیکھا تو ایک چیونٹی ان کے پیروں میں کاٹ کر جا رہی تھی. انہیں بڑا غصہ آیا, دیکھا تو جہاں انہوں نے پیر رکھا ہوا تھا اس کے پاس ہی ایک اینٹ ہل ہے, چیونٹیوں کی پوری بستی ہے. اس نبی نے حکم دیا, امر بقرية النمل فأحرقت, کہا کہ یہ جو قرية نمل ہے, چیونٹیوں کی جو بستی ہے, جو اینٹ ہل ہے, اس میں آگ لگا دی جائے. ساری چیونٹیاں جل کر راکھ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کی یہ ادا پسند نہیں آئی, وہی نازل کی گئی کہ تو نے ایسی امت کو ہلاک کر دیا, زندہ جلا دیا, جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی. پتہ یہ چلا کہ کائنات کے ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اگرچہ ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو یہ لڑائی کے ضابطے ہیں, لڑائی کے اصول ہیں جو حدیث میں بیان کیے گئے. بلا وجہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے, اور اسلام ویسے بھی دہشت گردی کا اور ٹیررزم کا مخالف ہے. خامخواہ یہ چیز مسلمانوں کے سر پہ تھوپنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. یہاں ضابطہ بتایا گیا کہ اگر لڑنا ہی پڑے تو ضابطہ یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. سب سے پہلے تو یہ کہ تم ثابت قدم رہو لڑتے وقت, بھاگنا. اور ثابت قدمی میں, ثابت ہونے میں دو چیزیں, ایک تو ثابت القلب, ایک ثابت القدم. تمہارے قدم بھی ثابت رہے ہیں, تمہارا دل بھی ثابت رہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تک دل ثابت نہیں ہوتا, دل نہیں جمتا تب تک پیر نہیں جمتے. تو گویا کہ پیروں کے جمنے کے لیے دل کا جمنا ضروری ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا وذکر اللہ, دل کب جمے گا؟ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بات بتائے گی. تو یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اور اس کے بعد ڈسپلن بتائی گئی لڑنے کی. ڈسپلن کیسا ہونا چاہیے؟ واطیع اللہ ورسول, پورے جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے, یعنی کمانڈر ان چیف کا حکم مانا جائے, امیر کی اطاعت کی جائے, واطیع اللہ ورسول. اور اس کے بعد کچھ منفی باتیں بتائی جا رہی, ولا تنازعوا, آپس میں اختلاف نہ کرو. آپس میں اختلاف کرو گے تو اس کے برے اثرات کیا ہیں وہ بتائے گئے, فتفشلوا وتذهب ريحكم, تم خود ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے اور دشمن کی نگاہوں میں بھی تم کمزور ہو جاؤ گے. اپنی نگاہوں میں بھی کمزور ہو جاؤ گے, اپنی صفوں میں بھی کمزور ہو جاؤ گے, اور دشمن کی نگاہوں میں تم کمزور ہو جاؤ گے. فتفشلوا وتذهب ريحكم. اس کے بعد اختلاف نہ ہو اس کے لیے ایک ضابطہ بتایا گیا, واصبروا, صبر کرو. چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مشورہ چل رہا ہے. اب ایک آدمی اپنے مشورے کو پوری کمیٹی کے اوپر لادنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ غلط ہے. آپ مشورہ دے سکتے ہیں, آپ مشورہ لاد نہیں سکتے. اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب آدمی مشورہ دینے کے بجائے مشورہ لادنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو مشورہ دینے کے لیے کہا گیا, مشورہ لادنے کے لیے نہیں. جب آدمی مشورہ دیتا ہے تب تک تو غنیمت ہے, لیکن جب مشورہ لادنے کی کوشش کرتا ہے وہی اختلاف ہوتا ہے. بھائی تمہارا مشورہ صحیح نہیں ہے, تمہیں مشورہ کیوں لاد رہے ہو وغیرہ وغیرہ. تو واصبروا, تو صبر سے کام لو, ان اللہ مع الصابرین. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا, ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس, کہا کہ تکبر کے ساتھ مت نکلو, خاکساری کے ساتھ نکلو. تکبر نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر, وریاء الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ ضابطے بتا دیے گئے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب مشرکین کے لشکر نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا مدعا تو حاصل ہو گیا, ہم نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے, وہ قافلہ تو بچ نکلا, اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فوراً ہی ایک بوڑھے شکل میں, بوڑھے آدمی کی شکل میں شیطانہ دھمکا اور سوراقہ ابن مالک الکنانی کی شکل میں آیا. سورہ جن میں ہم بتائیں گے کہ جنوں کی کتنی قسمیں ہیں, جی سورہ جن میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ جنوں کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں, ان میں سے ایک قسم آدمیوں کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے. تو ابلیس سوراقہ ابن مالک کی شکل میں آیا, جب دیکھا کہ یہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہ رہے تو وَيَزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے بتایا, وقال لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم, میں تمہارا طرف دار ہوں اور آج تمہارے اوپر یہ مٹھی بھر لشکر غالب نہیں ہو سکتا. وقال لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم, میں تمہارے ساتھ ہوں نا. اس نے سولی پر چڑھا دیا بیچاروں کو. فلما ترعت الفئتان نقص على عقبيه, جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اتارنا شروع کر دیا, پہلے 1000 فرشتے اترے, اب جیسے اس نے دیکھا نقص على عقبيه بھاگنے لگا, تو لوگوں نے کہا رے بابا کہاں بھاگے جا رہے ہیں آپ, ارے کہا انی ارى ما لا ترون, کہا انی بری منکم, میں تم سے بری ہوں اور میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو, اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھو ابھی تک اللہ سے نہیں ڈرتا تھا, اب بولتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس طرح سولی پر چڑھا دیتا اور بولتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بھاگنے لگا تو لوگوں نے کہا بابا کہاں بھاگے جا رہے ہیں آپ, تو کہہ رہے تو انی جار لکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, اب یہ ساتھ چھوڑ کر کے کیوں جا رہے ہیں. کہا کہ ارے انی ارام آلہ ترون, میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو, میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں, جہاں فرشتے آ جائیں وہاں شیطان کہاں ٹک سکتا ہے, بھاگا. اور اس طرح یہ پورا کا پورا لشکر, کچھ لوگ قتل کیے گئے اور 70 سے زیادہ لوگ گرفتار ہو کر کے مدینہ لائے گئے. یہ میدان بدر کا واقعہ جو بیان کیا گیا. چونکہ واقعہ لڑائی کا چل رہا ہے, درمیان میں یہ فرمایا گیا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو چہروں پر مارتے ہیں اور آدمی کے پیٹھ کے اوپر مارتے ہیں, سرین کے اوپر, بٹک کے اوپر مارتے ہیں, مارتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جان نکالتے وقت فرشتے نافرمانوں کو, اللہ کے نافرمانوں کو چہروں کے اوپر اور پیٹھ کے اوپر مارتے ہیں اور انہیں آگ کے عذاب کی خوشخبری دیتے ہیں. امام رازی نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ چہرے پر مارنے کا کیا مطلب ہے, سامنے مارنے کا کیا مطلب ہے اور پیٹھ پر مارنے کا کیا مطلب ہے. بتایا کہ مرنے والا جب سامنے نظر کرتا ہے تو عذاب ہی عذاب نظر آتے, تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے اس کا, ہائے میرے پاس تو عمل نام کی کوئی چیز ہے نہیں, سامنے تاریکی تاریکی اور میری نافرمانی کی وجہ سے سامنے عذاب ہی عذاب, اور پیچھے دنیا جس سے وہ محبت کرتا تھا وہ چھوٹ رہی ہے. تو دنیا چھوڑنے کی جو تکلیف ہو رہی ہے در حقیقت ایک مار ہے جو اس کی پیٹھ کے اوپر پڑ رہی ہے, اور سامنے جو عذابات دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی ایک طریقے کی مار ہے. یہ نقطہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ چہرے پر مارنے اور پیٹھ کے اوپر مارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اور ویسے بھی اگر یہ مفہوم بھی لے لیا جائے جو بالکل نمایاں اور واضح ہے کہ مارتے ہیں چہروں کے اوپر اور پیٹھ کے اوپر جان نکالتے وقت, یہ بھی درست ہے اور ایک آیت کریمہ اس کی تائید بھی کرتی ہے, جیسا کہ ساتھ میں پارے میں اس کی وضاحت کر دی گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کے عروج و زوال کا قانون بتایا ہے کہ قومیں عروج کب پاتی ہیں اور انہیں زوال کب نصیب ہوتا ہے. فرمایا گیا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمھا حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ نعمتیں کسی کو عطا کرتا ہے جب تک نعمتوں کی قدر کرتے رہتے ہیں تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نعمتیں سلب نہیں کرتا. جب یہ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں یعنی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نعمتیں سلب کر لیتا ہے. اللہ عروج دے اور آدمی اس عروج کی قدر نہ کرے, آدمی ترقی دے اس ترقی کی قدر آدمی نہ کرے. یہ نعمت ہے, عروج نعمت ہے, ترقی نعمت ہے, خوشحالی نعمت ہے, صحت نعمت ہے, علم نعمت ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ عطا کرتا ہے یہ اس کی نعمت ہے. اب اگر آدمی نعمتوں کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس وقت تک ان نعمتوں کو سلب نہیں کرتا جب تک کہ انسان ان نعمتوں کی قدر کرتا رہتا ہے. قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے, اپنے آپ کو بدل دیتا ہے, نا قدری کرنے لگتا ہے, نعمت چھین لی جاتی ہے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اسی سرزمین کے اوپر, اسی ملک کے اوپر کئی سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے, لیکن انہیں صرف اور صرف اپنے تخت و تاج کی فکر رہی. اللہ نے تخت و تاج دیا تھا, انہیں حکومت دی تھی, لیکن انہوں نے اللہ کا کام نہیں کیا, انہوں نے دین کا کام نہیں کیا, انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی کہ اللہ جب عروج دیتا ہے, ترقی دیتا ہے, بادشاہت دیتا ہے تو بادشاہت ملنے کے بعد آدمی کو کیا کرنا چاہیے, خود اچھا بننا چاہیے, دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے اللہ کو کوئی کام نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہت ان سے چھین لی گئی, اور آج وہ قلعے جہاں ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں وہ قلعے ویران پڑے ہوئے ہیں, وہ محلات ویران پڑے ہوئے ہیں, جہاں پر شہزادیاں سوتی تھیں, جہاں پر شہزادے سوتے تھے آج وہاں سانپ رہتے ہیں, اور ان کی قبریں جو مرنے سے پہلے ہی تعمیر ہونے لگتی تھی آج ان کی قبروں کے اوپر یہ جواری بیٹھ کر کے تاش کھیلتے ہیں. اسی طریقے سے وہاں گدھے لوٹتے ہیں, وہاں گدھے پیخانہ کرتے ہیں, اسی طریقے سے پرندے بیٹ کرتے ہیں, اور ابابیلوں نے وہاں پر اپنا مسکن بنا لیا ہوا ہے. یعنی ویرانیاں ہاتھ آئیں جب وہ نکلتے تھے, جو ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں آج وہ آوازیں وہاں نہیں ہیں, صرف ویرانیاں ہی ویرانیاں بستی ہیں وہاں, ویرانیوں کا راج ہے وہاں. یہ عبرت کی جگہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے قانون عروج و زوال کو اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا ہے. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے اس کی ناقدری کرنے لگتی ہے, قوم نعمت سلب کر لی جاتی ہے, حکومت ہاتھ سے نکل جاتی ہے, طاقت ہاتھ سے نکل جاتی ہے, دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس میں مبتلا پوری کی پوری مسلم قوم ہے, جو نشان عبرت بنی ہوئی ہے. اس سے جو بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے عبرت حاصل کر لے. اس کے بعد جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے گئے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا. صحابہ کرام کے دو گروہ, ایک نے اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا اور دوسرے لوگ اللہ کے لیے ان کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے. ایک نے اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا, سب چھوڑ دیا, اور دوسرے لوگ ان کے لیے لٹنے کے لیے تیار ہو گئے. کیسے لٹے؟ اللہ اکبر. دو دو بیویاں تھیں, کہا کہ ان دونوں بیویوں سے کسی کو پسند کر لو جو اچھی لگے, اس کو طلاق دے دیتا ہوں, عدت کے بعد ان سے نکاح کر لینا. ایسی قربانی لی, میرے پورے مال کا یہ دو حصہ, ایک حصہ تو لے لے, ایک حصہ میں لے لیتا ہوں. یہاں تک کہ کوئی مواخاتی بھائی, مواخاتی بھائی بولتے بھائی بنا دینا, نسبی رشتہ نہیں ہے, صرف ایمان کا رشتہ ہے, وراثت چلتی تھی پہلے. اس کے بعد یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اس کو منسوخ کیا گیا, مالہم من ولایتہم من شے, مالکم من ولایتہم من شے, اب وہ وراثت نہیں رہے گی, اب جو نسبی رشتہ ہوگا اسی سے وراثت چلے گی, اسی سے وراثت چلے گی. ورنہ مواخاتی بھائی جب مرتا تھا تو اس کے بھائی کو وراثت سے حصہ دیا جاتا تھا, جبکہ وہاں نسب موجود نہیں ہوتا تھا. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرایا تھا ان کے درمیان. کوئی سگا بھائی اپنے سگے بھائی کے لیے اتنا نہیں کر سکتا جو انصار نے مہاجرین کے لیے کیا. تو ایک نے اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا اور دوسرے نے لٹنے کے لیے اپنے بازو کھول دیا, آ جاؤ آ جاؤ, تم کو ہم سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہاں مہاجرین کی تعریف کرتا ہے وہیں انصار کی تعریف کرتا ہے. اور کل تفصیل سے بحث ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کریمہ کے اندر انصار و مہاجرین کے بارے میں کیا کہا ہے. تو یاد رکھا جائے کہ ایک حصہ ہے صحابہ کرام کا جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور صحابہ کرام کا ایک گروہ ایسا جو لٹنے کے لیے تیار ہو گیا، اور لٹنے کے لیے اپنے بازو انہوں نے کھول دیے ان کے لیے. اس کے بعد سورہ براء شروع ہوتی ہے، سورہ توبہ. سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں، آپ دیکھیں گے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی رہتی ہے، لیکن وہاں بسم اللہ نہیں لکھی ہے. کیوں؟ اس کی سب سے اچھی وجہ یہ بتائی مفسرین نے کہ در حقیقت یہ سورہ انفال کا تتمہ ہے، اس لیے کہ سورہ انفال کا جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ مضمون جو ہے مسلسل ہے، اور سورہ برات کے اندر اسی مضمون کا ایکسٹینشن ہے، اسی مضمون کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اسی مضمون کا ایکسٹینشن. چونکہ سورہ انفال کے مضمون کا ایکسٹینشن ہے سورہ برات، اسی وجہ سے بسم اللہ بیچ میں نہیں لکھا گیا. دوسری وجہ بیان کی گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ بسم اللہ امان ہے، اس لیے اللہ کہ اس میں دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، جمالی صفتیں، رحمان ہے، رحیم ہے، اور جب رحم کیا جاتا ہے تو رحم کا تقاضا امن ہوتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ امن کا، امن کی علامت ہے، امن کی شناخت ہے. لیکن یہاں تو سورہ برات کے اندر امن کو اٹھا لیا گیا ہے، امان کو اٹھا لیا گیا ہے. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر، میں تو وہاں حدیبیہ پر گیا، دیکھا ایک بازو میں ایک بقالہ ہے اور ایک بڑی مسجد ہے، وہاں کے امام سے بڑی دیر تک عربی میں گفتگو ہوتی رہی، اور میں نے کچھ باتیں بھی پوچھی ان سے. تو اور ادھر وادی فاطمہ ہے اس سائڈ میں، اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہیں چاروں طرف. تو انہوں نے بتایا یہاں سے 100 قدم کے فاصلے پر وہ جگہ ہے جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے. میں اکثر حرم سے نماز پڑھنے کے بعد جب جدہ آتا تھا ہر دوسرے تیسرے دن، تو میں اسی شارع قدیم سے آتا تھا جو حدیبیہ سے ہو کر کے راستہ آتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے 100 قدم سے حدود حرم شروع ہوتا ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا جہاں پر وہ مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں پر وہ مسجد بنی ہوئی وہیں پر روک دیا گیا تھا، وہاں ہم نے کئی نمازیں پڑھی اس مسجد میں. تو صلح ہوئی، صلح میں ایک شک یہ پاس کی گئی کہ 10 سال تک ہمارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، امن و امان رہے گا. ٹھیک ہے، اب جب صلح ہو گئی مشرکین میں اور مسلمانوں میں، تو بنو بکر یہ حلیف ہو گئے مشرکین کے، اور بنو خزاع یہ حلیف ہو گئے مسلمانوں کے. 2 سال کے بعد، ابھی 2 سال نہیں گزرا تھا کہ معاہدہ یہ تھا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، ابھی 2 سال نہیں گزرے تھے کہ مشرکین نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. کیوں؟ بنو خزاع کے اوپر راتوں رات بنو بکر چڑھ دوڑے، بنو بکر کو اکسا دیا مشرکین نے، مشرکین مکہ نے. بنو بکر جو ہے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاع کے اوپر چڑھ دوڑے اور قتل عام شروع کر دیا، ایک مساکہ شروع ہوا ہے، قتل عام شروع ہوا، یہاں تک کہ بنو خزاع کے کچھ لوگ بھاگ کر کے حرم کے اندر آ گئے، تو حرم کو بھی حلال کر دیا گیا، وہاں بھی لوگوں کو قتل کیا گیا، اور ہتھیار سپلائی کرنے والے یہی مشرکین مکہ تھے، اور بنو بکر کو بنو خزاع کے خلاف بھڑکانے والے یہی تھے. بمشکل 40 آدمی بنو خزاع کے بچے بھاگ کر کے مدینہ آئے، روتے پیٹتے، اے اللہ کے رسول، اے محمد، جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کہا اے محمد، جو لوگ اسلام لائے تھے، اے اللہ کے رسول، ایسا ایسا ہم لوگوں کو حرم میں بھی مارا گیا، حرم کو حلال کر دیا گیا، مسجد حرام کو حلال کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے، کہا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. اس کے بعد آپ نے 10,000 قدوسیوں کا لشکر تیار فرمایا سن 8 ہجری کے اندر، اور مکہ کے اوپر چڑھائی کر دی، اور اس طرح مکہ فتح ہو گیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی اپنی رحمت للعالمین ظاہر فرمائی، کہا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، اور میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو. یہ ان لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے آپ کا جینا حرام کر رکھا تھا، مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا. کون سا ایسا جور تھا، کون سا ایسا ظلم تھا، کون سی ایسی جفا تھی جس کا پہاڑ مسلمانوں کے اوپر نہیں توڑا گیا؟ لیکن ان سب کو بصدق قلب معاف کر دیا گیا. اس کے بعد سن 9 ہجری جیسے لگی سورہ برات کی ابتدائی 30 یا 40 آیتیں نازل ہوئی یہیں سے جہاں بسم اللہ نہیں ہے, برات من اللہ ورسول, 30 یا 40 آیتیں نازل ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول نے بھیجا اور کہا کہ یہ پڑھ کر کے سنا دو کہ تم لوگوں نے چونکہ اس معاہدے کو منسوخ کیا ہے لہذا اب یہ معاہدہ ٹوٹا سمجھو, منسوخ ہوتا ہے یہ معاہدہ. اور عربوں کا یہ مزاج تھا, عربوں کا یہ مذاق تھا کہ جب وہ معاہدے کی منسوخی کا اعلان کرتے تھے تو معاہدے کی تحریر کے اوپر بسم ہی تعالیٰ نہیں لکھتے تھے, بسم اللہ نہیں لکھتے تھے. کسی معاہدے کی منسوخی کا جب اعلان کرتے تھے تو وہ اپنی تحریر کے اوپر بسم اللہ نہیں لکھتے تھے. لہذا یہاں سورہ برات کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں ہے, در حقیقت مذاق عرب کا لحاظ کیا گیا ہے کہ وہ جب معاہدے کی منسوخی کرتے تھے تو تحریر میں بسم اللہ نہیں لکھتے تھے. یہاں بھی چونکہ معاہدے کی منسوخی کا اعلان عام ہے لہذا یہاں بھی بسم اللہ نہیں لکھی گئی. یہ وجہ ہے بسم اللہ نہ لکھی جانے کا. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے سورہ توبہ کی کچھ آیات سے, ان میں یہ بھی ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, مشرقین اور کافرین کو جہاں پاؤ قتل کرو. یہ دیکھو اس ٹکڑے کو آیت کے پورے سیاق سے کاٹ دیا گیا ہے اور مفہوم کچھ کا کچھ ہو گیا ہے. حالانکہ یہ حکم کہ مشرقین کو جہاں پاؤ قتل کر دو خاص لوگوں کے لیے ہے, خاص وقت کے لیے ہے, خاص جگہ کے لیے ہے, خاص لوگوں کے لیے ہے, خاص حالت کے لیے ہے. اور وقت کیا ہے, وقت بتا دیا گیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, جب حرام کے مہینے ختم ہو جائے تو ایسا کرو. اور المشرکین سے مراد خاص مشرکین مراد ہیں, دنیا کے تمام کافرین اور مشرکین مراد نہیں ہیں. لہذا یہ جو حکم ہے یہ مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص حالت میں مخصوص جگہ مخصوص وقت میں یہ حکم ہے. آیت کو سیاق سے کاٹ کر کے لوگ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو. بالکل غلط بات ہے, یہ تو خاص لوگوں کے لیے خاص جگہ کے لیے, مکہ کی بات ہے, خاص جگہ خاص وقت شہر حرام کے ختم ہونے کے بعد. اور خاص لوگ وہ مشرکین جنہوں نے معاہدے کو توڑ دیا تھا. لہذا ایک خاص حکم کو عام کر دینا اور ایک خاص حکم کو اس کے سیاق سے کاٹ دینا یہ تو قرآن حکیم کے اوپر بھی بڑا ظلم ہے اور جو اس کتاب عظیم کو مانتے ہیں ان کے اوپر بھی بڑا ظلم ہے. اور آگے اسی خیال کی تردید بھی ہے, آگے فرمایا گیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, اگر کوئی لڑائی کے دوران فساد کا موسم ہو کوئی غیر مسلم اگر تم سے پناہ مانگے تو تم پناہ دے دو اور اسے کسی بھی طرح امن کیمپ میں پہنچا دو. ثم ابلغ ما منع, مامن مانے امن کیمپ, اس کو امن کیمپ میں پہنچا دو. اب بتائیے اگر جہاں پاؤ قتل کر دو اگر یہ بات ہوتی تو ایک آدمی پناہ مانگ رہا ہے اسے پناہ دینے کی بات کیوں کہی جاتی کہ پناہ دے دو اور امن کیمپ پر اسے پہنچا دو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, اے ایمان والو خبردار خبردار, یہودیوں کے نقش قدم پر مت چلنا اور خاص طور سے اے امت مسلمہ کے مولویوں, اے امت مسلمہ کے پیرو, اے امت مسلمہ کے ملاؤ, اے امت ہاں کچھ مولوی ہوتے کو ملا ہوتے بیچارے, وہ ملا جو اردو کی کتابوں میں پڑھ کر کے کچھ جان لیتے ہیں بیچارے بڑے عجیب لوگ ہوتے ایسے. اب بتائیے بجائے اس کے کہ اپنے وقت کو وہ اچھے کام میں لاتے, قرآن حفظ کرتے, قرآن حکیم نے جو بیان کیا ہے اس بیان کو سمجھتے, کم سے کم اس کا گرامر پڑھتے. اب بتائیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لکھ دیا گیا, عرب والے تو زیر زبر نہیں لگاتے تھے, زیر زبر نہیں لگاتے تھے. اب اگر زیر زبر نہ لگا ہوا ہو تو کیسے پڑھیں گے آپ اس کو, الحمدو کے بجائے الحمدا کیوں نہیں پڑھ سکتے آپ, الحمدے کیوں نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں ان کا تعلق علم سے ہوتا ہے, علم سے ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا تعلق, کبھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. تو کچھ ملا ہوتے ہیں, کچھ مولوی ہوتے ہیں, کچھ پیر ہوتے ہیں, کچھ فقیر ہوتے ہیں, ایسے یہودیوں میں تھے ان کے احبار یعنی ان کے علماء اور ان کے مشائخ خانقاہوں میں رہنے والے, یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، غلط فتوے دیتے تھے اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ کہا گیا کہ اے امت مسلمہ کے مولویوں، ایسی حرکت تم مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، اکثر یہودی علماء، اکثر یہودیوں کے پیروں نے لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھانے کا رویہ اختیار کر رکھا تھا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں میں یہ وبا عام ہے، مسلمانوں کے بہت سے ملا، مسلمانوں کے بہت سے مولویوں نے، کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے لوگوں کو پیری مریدی کے چکر میں پھنسا رکھا ہے، پیری مریدی کے جال میں ان کو کس رکھا ہے، اور کچھ مولوی تو ایسے ہیں، کچھ پیر ایسے ہیں جنہوں نے بزرگوں کی نیاز اور ان کی نظر کا ڈھونگ رچا رکھا ہے تاکہ ان کے حلوے ماڈے سیدھے ہوتے رہیں۔ کچھ مولویوں نے تعویز اور گنڈے کے دروازے کھول رکھے ہیں، دکانیں کھول رکھی ہیں تاکہ ان کا دنیاوی کاروبار فروغ پاتا رہے۔ اسی طریقے سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، قبریں پختہ نہ بنائی جائیں، قبریں پختہ بنا کر کے لوگوں نے اس کے اوپر مجاوری شروع کر دی ہے۔ اس طریقے سے ان کی دینداری ایک ڈھکوسلہ بن کر رہ گئی ہے۔ کیا ان پکی قبروں کے پیچھے چراغی کا حصول اور چند دنیا دنی کے سکوں کے سوا اور کیا مقصد ہے اس کا؟ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ سب کچھ مقصد یہی ہے، ان تمام چیزوں کے پیچھے فقط معاش ہے، معاد نہیں، صرف پیٹ بھرتا جائے۔ آخرت میں کیا ہونا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کون جانتا ہے، کیا کرنا ہے، پیٹ بھر لو۔ منع کیا گیا اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور کہا گیا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتک، اس کے بعد یہ کہا گیا الذین یکنزون الذهب۔ در حقیقت یہاں تین گروپ بتائے گئے ہیں، ایک دولت والے، دولت والے ملوک جو پیسوں کو جمع جمع کر کے رکھتے ہیں، الذین یکنزون الذهب والفضہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، دولت مند لوگ، اور اوپر دو یعنی احبار علماء اور دوسرے مشائخ پیر لوگ۔ علماء لوگ، پیر لوگ اور دولت مند لوگ، یہ تین قسمیں ان کی بتائی جا رہی ہیں۔ تو وہ تو حرام طریقے سے مال کھاتے تھے، ان کو عذاب علیم کو خوشخبری سنا دو۔ اور یہ جو لوگ مال سینس سینس کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو بتا دو کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، ان کے سونے اور چاندیوں کو، ان کے روپیوں کو سونے چاندی بنا دیا جائے گا، کاغذ کے ہیں تو سونے چاندی کے بنا دیے جائیں، اور سونے چاندی کا بنانے کے بعد ان کے پہلو، ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھ داغ دی جائے گی۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوا بیا جباہم وہ جنوب ہوں وہ ظہور ہوں۔ اور کہا جائے ہاتھ اما کنس تم لینفسکم وما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ پیشانی کیوں داغتے تھے؟ اصل میں کوئی چندہ لینے کے لیے آیا تو پہلے آدمی دیکھتا ہے چندہ والا آیا تو فوراً منڈی ایسے گھماتا ہے اسے، ہاں، اور جب دیکھتا ہے چندے والے نے پہچان لیا ہے آ رہا ہے تو پہلو گھماتا ہے، تو پہلے پیشانی داغی جائے گی، پھر پہلو داغا جائے گا، اس کے بعد دیکھا کہ ابھی پیچھے آ رہا ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتا ہے تو پیٹ داغ دی جائے گی۔ تو پہلے آدمی سامنا نہیں کرتا پیشانی کے ساتھ، پھر وہ پہلو گھماتا ہے تو پہلو داغ دیا جائے گا، آخر میں پیٹ گھماتا ہے تو پیٹ کے اوپر داغا جائے گا اسے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوا بیا جباہم و جنوبہم و ظہورہم ھذا ما کنزتم لینفسکم و ما کنتم تکنزون، بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آدمی کے پاس اپنا کوئی عمل نہیں ہے تو کوئی بڑی سے بڑی ہستی بھی، بڑی سے بڑی ہستی بھی اس کو جہنم سے نجات نہیں دے سکتی۔ آگے آیت کریمہ ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں، آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر ان کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ انہیں بخشنے والا نہیں۔ یہ کافروں اور منافقین کے بارے میں پس منظر یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ عبداللہ ابن ابی، یہ اتنا بڑا بدماش تھا، یہ وہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا تھا، اور اس کی تردید میں سورہ نور کی الگ ترتیب 10 آیتیں اتری صدیق کائنات کی برات کے لیے۔ یہ وہی شخص ہے عبداللہ ابن ابی، ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت پیارے صحابی، بہت پیارے صحابی، یہ شخص جب مر گیا تو بیٹے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ انتقال کر گیا، آپ کو معلوم ہی ہے، کہا کہ اللہ کے رسول میری ایک ریکویسٹ ہے، کیا؟ کہا کہ اپنا جبے مبارک دے دیں آپ، اپنا کپڑا دے دیں، کرتا دے دیں، کہا کہ کیا کرے گا، کہا کہ میں اسی کرتے میں اپنے باپ کو کفن دینا چاہتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا اتار کر انہوں نے دے دیا، نبی کسی کا احسان نہیں لیتا تھا، اور ہمارے نبی ان کی بات ہی کچھ اور ہے، اصل میں میدان بدر کے اندر جس کا تذکرہ بھی ہوا، جب قیدی لائے گئے تو ان کو کپڑا دیے جانے کی بات آئی، کپڑا دیے جانے کی بات آئی، اس کا مطلب قیدیوں کو کپڑا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک قیدی کو کپڑے دینے کی بات کہی، اور دوسرے ہر ایک کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، حضرت عباس آپ کے چچا میدان بدر کے اندر تھے، اب دیکھا کہ ایک پتلا سا دبلا سا مسلمان سامنے سے آ رہا ہے، لپ کے تلوار لے کر کے، وہ تو ایک سائڈ میں ہو گیا، اب انہوں نے آنکھیں ملنی شروع کر دی اپنی، اللہ اکبر، کسی فرشتے نے ان کی آنکھوں میں دھول ڈال دی، ان کو کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، آدمی آیا جس کے اوپر جھپٹے تھے، پکڑ لیا، تم نبی کے چچا عباس نا، تمہیں اچھی طرح پہچانتا ہوں، اب تم کو میں باندھتا ہوں اچھی طرح، ہاتھ پیچھے کر کے بہت زبردست ان کا ہاتھ باندھ دیا، جب یہ مدینہ لائے گئے تو ہاتھ رسی سے اتنا شدید بندھا ہوا تھا کہ یہ کراہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کراہ سن کر کے کبھی حجرے سے باہر نکلتے، کبھی حجرے کے اندر جاتے، اللہ اکبر، ایک قیدی کی تکلیف کو اپنی تکلیف کہتے نہیں ہیں، کانٹا چوبھے کسی کو، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کراہ سن کر کے کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر جاتے، وہ جو پہرے پر صحابہ کرام تک کہا کہ اللہ کے رسول کچھ تکلیف ہے آپ کو، کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ نہیں، عباس کی کراہ مجھے سونے نہیں دے رہی ہے، اگر مناسب سمجھو تو ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم فرمائیں، تو عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی ہے، اور سب کو کپڑے دیے جانے لگے تو کسی کا کپڑا ان کو نہیں آ رہا تھا، بڑے کافی لحیم شہیم تھے، لمبے چوڑے تھے، اتفاق سے پتا نہیں کیا دماغ میں آیا، منافق تو ویسے ہی بہت بخیل ہوتا ہے، منافق جو ہوتا ہے نا بہت بخیل ہوتا ہے، اور بخیلی جس کے اندر دیکھو سمجھو کہ اس کے اندر نفاق کا ایک شوشہ موجود ہے، پتا نہیں کس موڈ میں تھا اس وقت، اس کا موڈ جو ڈیمپینڈ نہیں تھا، موڈ اچھا تھا اس کا، آپ کیا ہوا کہ اس نے اپنا کرتا نکال کر کے دے دیا، کیا کہ اللہ کے رسول یہ شاید کرتا عباس کو آ جائے گا، اور سچ مچ وہ کرتا ان کو فٹ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد تھی کہ اس نے میرے چچا کو کرتا دیا تھا، کپڑا دیا تھا، وہ کپڑا فٹ آ گیا تھا میرے چچا کو، اب یہ ان کے صاحبزادے ہیں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول کرتا عنایت فرمائے، میں اسی کرتے میں اپنے باپ کو کفن دینا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتے مبارک دے دیا، نہلانے کے بعد اسی کرتے میں اس منافق کو کفنایا گیا، پھر آئے کہا کہ اللہ کے رسول ایک اور بات کہنی تھی، کہ بولو، کہا کہ چل کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھ دیجیے، ٹھیک ہے آتا ہوں، نماز جنازہ کے لیے سب لگ گئی، آپ جیسے آگے بڑھے حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑ لیا، اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، یہ منافق ہے، کافر ہے، آپ منافق کے لیے دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دے رکھا ہے، استغفار کرو یا استغفار نہ کرو، اگر 70 مرتبہ استغفار کرو تو میں 70 مرتبہ سے زائد اس کے لیے استغفار کروں گا، بتائیے آپ کو زندگی بھر پریشان کرنے والا شخص، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم آپ کو لازم فرمائے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، پھر آئے حضرت عبداللہ، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک اور بات بولنی تھی، کہا کہ کیا، کہا کہ میرے ابا کو قبر میں رکھ دیا گیا، ابھی مٹی برابر نہیں کی گئی ہے، ایک اور ریکویسٹ ہے، کہا کہ کیا، کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا باپ یہاں دنیا سے جائے تو اس کا لعاب آپ کے لعاب میں ملا ہوا، پھر تشریف لائے قبر پر، تشریف لائے پھر دوبارہ اس کو قبر سے نکالا گیا، قبر میں رکھ دیے تھے اس کو، مٹی برابر نہیں کیے تھے، قبر سے پھر نکالا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو اپنے زانوں کے اوپر رکھ لیا اور اپنا لعاب نکال کر کے اس کے منہ کے اندر ڈال دیا اور اس طرح اس کو دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اس کے بدن کے اوپر، یہاں سے گیا جب قبر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اس کے بدن پر، اس کے منہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کبھی یہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ بتائیے اگر آدمی کے پاس اپنا ایمان نہ ہو، آدمی مشرک ہو، آدمی کافر ہو، آدمی کے پاس ایمان نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے ساتھ وابستگی کر لو، فلاں صاحب کا دامن پکڑ لو، نکل جاؤ گے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا لے کر کے گیا ہے اور جہنم میں جا رہا ہے۔ آدمی کے پاس اپنا کوئی عمل نہ ہو تو کوئی چیز اسے، نبی کا کرتا بھی اسے جنت میں نہیں پہنچا سکتا۔ یہ قرآن حکیم کا بیان ہے، کاش لوگ قرآن حکیم پڑھتے۔ قرآن حکیم نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسی ایسی بدعقیدگیوں کے اندر لوگ گرفتار ہیں اور خوش فہمیوں میں ڈال رکھا ہے شیطان نے، گمرہی میں ڈال رکھا ہے ان کو، تمناؤں میں الجھا دیا ہے، تمناؤں پر جی رہی ہے قوم۔ فلاں بزرگ سے وابستگی پیدا کر لو، فلاں قبر کے اوپر چڑھاوے چڑھا دو، بس جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے بارے میں تم انتہائی سنجیدہ ہو، آفس جاتے ہو، محنت کرتے ہو، پسینہ بہاتے ہو، لیکن آخرت کے بارے میں تم انتہائی غیر سنجیدہ ہو جاتے ہو کہ بغیر کچھ کیے نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا ہے، کیسے ہوگا؟ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا ہے تو کیسے ہوگا؟ مسالہ نہ ڈالو، بغیر مسالے کے کوئی سبزی یا گوشت وغیرہ اچھا بننے والا ہے؟ سوال ہی نہیں، سوال ہی نہیں، مسالہ تو ڈالنا ہی ہے۔ بدن کے اوپر نبی کا لباس، منہ میں نبی کا لعاب، نبی نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی اور بعد میں نبی کو بھی ڈانٹ پڑی۔ پہلی ڈانٹ، ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا، ایسے لوگ جو کفر کے اوپر نفاق کے اوپر مر جائیں، آئندہ ایسے لوگوں کی نماز نہیں پڑھنا۔ آیت کریمہ، ولا تصلی علی احد منھم مات، خبردار اپنے نبی کو ڈانٹ پلائی اللہ تبارک و تعالی نے، ڈانٹ دی، کہا کہ آئندہ سے ایسے جو لوگ ہیں جو شرک کے اوپر مر جائیں ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا، ابدا کبھی بھی نہیں، نیور نیور کبھی بھی نہیں پڑھنے کا نہیں ان کی نماز۔ اور دوسرے، ولا تقم علی قبره، ان کی قبر کے اوپر دعا کے لیے کھڑے بھی نہیں ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوا نماز جنازہ کے بعد، قبر میں دفن کرنے کے بعد دعا کے لیے کھڑے ہونا چاہیے وہاں۔ چلیے وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں، حدیث اس طرح، وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لأخیکم وصلوا له التسبیح فإنه ولا أن يصل، رواہ ابو داؤد، یہ ابو داؤد شریف کی روایت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے صحابہ کرام کے ساتھ اور آپ فرماتے اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو کہ اے اللہ اس کو بخش دے، وصلوا له التثبیت، اور اس کے لیے سبات قدمی کی دعا کرو کہ اے اللہ اب اس سے سوال کیا جانے والا ہے، فإنه ولا أن يسأل، منکر نکیر آنے والے ہیں، اس سے سوال کیا جانے والا ہے، تو اے اللہ تو اس بھائی کو ہمارے منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات میں ثابت قدم فرما، سوال کا جواب دے لے جائے، اس کے لیے دعا کرو۔ تو دو دعائیں کرنی ہیں، ایک تو میرے اس بھائی کو معاف کر دے، یہ دعا کرنی۔ اچھا، میت کے لیے دعا کرتے وقت وہاں قبر کے پاس کیا ہاتھ اٹھانا چاہیے؟ ہاتھ اٹھانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، صرف دعا کا ثبوت ملتا ہے، آدمی بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر لے، اس لیے کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے دلیل چاہیے، ہاتھ اٹھانا یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے، اور بہت سارے لوگ مل کر کے اجتماعی طور پر دعا کریں یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کے لیے تیسری دلیل چاہیے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر لوگوں سے دعا کرواتے تھے، آپ خود دعا کرتے تھے، لیکن ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، اس کے اوپر بڑی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، میں تمام کتابوں کے پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ الگ الگ سب ان کے لیے دعا کر لو، اور ویسے بھی آپ نے نماز جنازہ میں تو ویسے ہی دعا کر لیے، نماز جنازہ میں آپ نے وہی دعا پڑھی ہے نا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃ فقال اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تزلنا بعدہ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. یا آپ دعا کرتے ہیں اس کے لیے اللہ ہمارے مردے کو بخش دے, بخشش کی دعا تو آپ نے کی. بچہ مر جائے, بچہ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ چار مہینے سے پہلے مر گیا ہے چار مہینے کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ نطفہ جو ہے رحم میں جانے کے بعد 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے, علقہ بن جاتا ہے, 40 دن کے بعد مضغہ بن جاتا ہے, 40 دن کے بعد پورا بدن بنا دیا جاتا ہے, اس کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے. 40 40 40 120 دن از اکول ٹو 4 مہینہ. 4 مہینہ ہوا نا, 4 مہینہ. تو 4 مہینے بعد روح پھونک دی جاتی ہے. 4 مہینے سے پہلے اگر مر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی, اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے دفن کر دیا جائے گا. لیکن اگر 4 مہینے کے بعد ہے, اس لیے کہ 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی گئی, اب 4 مہینے کے بعد اسے کفنایا جائے گا, نہلایا جائے گا, کفنایا جائے گا, اور اس کے بعد اس کو دفن کیا جائے گا, نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس کی. علامہ البانی نے جو ہے جنائز کے اندر, ان کی جو کتاب الجنائز اس کے اندر تفصیل سے لکھا انہوں نے. کپڑا کتنا دیا جائے, جیسے ہر میت کو دیا جاتا ہے, ایک کپڑا بھی دینا جائز ہے, دو کپڑا بھی دینا جائز ہے, 3 کپڑے دینا افضل ہے. ایک کپڑا دینا, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا دیا گیا تھا, لہذا ایک کپڑا بھی میت کو دیا جا سکتا ہے. 2 کپڑے دیے جا سکتے ہیں. دلیل میں وہ محرم, وہ احرام باندھنے والا جو حالت احرام میں تھا اور اونٹنی نے اس کو پٹک پٹک کر مار ڈالا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 کپڑے دیے. تو پہلا ایک کپڑا دینا وہ حضرت مصعب بن عمیر سے ثابت, ان کو ایک کپڑا دیا گیا, اور 2 کپڑے میت کو دیے جا سکتے ہیں, وہ اس محرم کی دلیل ہے جس محرم کو احرام باندھنے والے کو اس کی اونٹنی نے پٹک دیا تھا اور پٹک پٹک کر کے اسے مار دیا تھا, اسے 2 کپڑے دیے گئے. اور تیسرا حال, یعنی 3 کپڑے دیے جائیں, وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے تھے, لہذا 3 کپڑے دینا افضل ہے. 1 کپڑا دینا جائز ہے, 2 کپڑا دینا جائز ہے, 3 کپڑا دینا افضل ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سہولی کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا. 4 مہینے سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ نہیں ہے, اور جو اسی طریقے سے نہلا کر کے اسے دفن کر دیا جائے گا. 4 مہینے کے بعد اگر مرتا ہے تو 4 مہینے کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے, لہذا اب اس کے ساتھ یہ تمام کے تمام احوال ہوں گے. عقیقہ 7ویں دن, عقیقہ 7ویں دن کرنا ہے, اور اگر کسی وجہ سے کوئی نہ کر سکے تو علماء نے کہا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کر لے, کلما اجلت کانا افضل, جتنی جلدی کر لے اچھا ہے. اور اسی طریقے سے عقیقہ 7ویں دن ہے, اس سے پہلے اگر مر جائے تو عقیقہ نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زکات کی تفصیل بتائی ہے. آخری بات, انما الصدقات, 8 مصارف مسکین, انما الصدقات للفقراء, فقراء الفقیر الذي لا مال له, پیسہ ویسا نہ ہو اس کے پاس, فقیر, والمسکین, کام تو کرتا ہوں مگر پورا نہ پڑتا ہوں, رکشہ ہے چلا رہا ہے 100 روپیہ پاتا ہے لیکن 200 کا خرچہ ہے, وہ مسکین ہے, فقیر تو مالی نہیں ہے اس کے پاس, غریب آدمی, تو اس کو دیجئے آپ زکات کے مال سے. مسکین ہے تو اس کے پاس یعنی ذرائع, یعنی کمانے کے ذرائع ہیں, فقیر تو وہ کمانے کا ذریعہ ہی نہیں ہے, اس کو دو. اور مسکین وہ کمائی کا ذریعہ اگر پورا نہ پڑتا ہو, 100 روپیہ کماتا ہے 150 روپے کا خرچہ. تو انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا, زکات کے اوپر جو کام کرتے ہیں ان کو زکات کے مال سے دیا جائے. والمؤلفۃ قلوب, نو مسلم, جو مسلمان ہوئے ہیں تاکہ ان کی تالیف قلب ہو. والمؤلفۃ, وفی الرقاب, گردنیں آزاد کرنے کے لیے, بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں تو زکات کے پیسے سے مدد کی جائے, ان کو چھوڑایا جائے. والغارمین, قرض دار ہیں, قرض دار ہیں, اب جن لوگوں نے قرض لیا ہو جو مقروض ہیں, زکات کے پیسے سے مقروض کے قرض کی ادائیگی. وفی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. اور اس کے بعد وابن السبیل, مسافر کو بھی زکات کے مال سے دیا جائے, کہیں پھنس گیا کوئی تکلیف ہو گئی. زکات کتنا دینا, 85 گرام سونا ہو اور سال گزر جائے, 85 گرام سونا, 85 گرام 7.5 تولہ, 85 گرام سونا ہو 85 گرامز, تو اس کی قیمت لگائی جائے سال گزر جانے کے بعد 2.5% کے حساب سے نکال دیا جائے. جیسے آج کل کتنا ہے, تقریباً 28,000 ہے, 27,000, 30,000 ہے, تو اس طرح قیمت لگائی جائے. ہاں, اور اس کے بعد ہر 100 پر 2.5 روپے نکال دیا جائے. چاندی 595 گرام, یعنی 52.5 تولہ, 595 گرام, اس میں بھی اس کی قیمت لگائی جائے, اور 100 میں 2.5 روپے کے حساب سے نکال دیا جائے. میرا خیال ہے کہ ایک لاکھ میں 2500 روپیہ نکلتا ہوگا, ایک لاکھ میں 2500 روپیہ, تو ایک لاکھ میں 2500 روپیہ نکال دیا جائے, ہر لاکھ سے 2500 روپیہ. اور اگر کھیتی ہے آپ کی, تو اگر کھیتی میں پیداوار ہوئی ہے 750 کلو گرام, 750, اور بارانی پانی سے ہوئی ہے, بارش کے پانی سے, تو 65 کلو 300 گرام, 65 کلو 300 گرام. اور اگر آپ نے سینچ کر کے اس کو ٹیوب ویل وغیرہ سے وہ کیا ہے, تو 35 کلو 650 گرام. یہ اسی طریقے سے دکان کی زکات نکالنی ہے, تو دکان کا جتنا مال ہے اس کا ایک تخمینہ لگایا جائے, اندازہ, ایک ضروری نہیں کہ بھائی پائی پائی کا حساب رکھا جائے, نہیں, اس کا ایک تخمینہ لگایا جائے. تخمینہ کے حساب سے مال اگر اتنا ہے تو آپ 2.5% کے حساب سے نکال دیں. اسی طریقے سے پلاٹ کی زکات بھی 99% علماء, جس میں ابن عثیمین رضی اللہ تعالیٰ جو مفتی عرب تھے, انہوں نے کہا کہ پلاٹ بھی سال گزر جانے کے بعد اس کی موجودہ قیمت نکالی جائے, اور موجودہ قیمت نکالے جانے کے بعد 2.5% کے حساب سے وہ نکال دیا جائے. کسی آدمی کا پروویڈنٹ فنڈ ہے, پروویڈنٹ فنڈ کے اندر اتنا ہے جس سے وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے, تو وہ پروویڈنٹ فنڈ اگر اس میں ہے تو اس کی بھی زکات نکالے گا. کسی آدمی نے قرض دیا ہوا ہے اور قرض ملنے کا امکان ہے کہ قرض مل جائے گا, اب مل جائے گا تب مل جائے گا, چل رہا ہے مل جائے گا, بری امید ہے آپ, تو ہر سال اس کی زکات نکالے. لیکن اس قرض کے بارے میں آپ کی امید ختم ہو گئی ہے, پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا, اتنا لیچڑ ہے, پتہ نہیں دے گا کہ نہیں دے گا, تو جس سال وہ دے گا صرف اسی سال کی زکات. اگر ملنے کی امید ہے ہر سال کہ جب میں چاہوں لے لوں گا, پوری امید ہے آپ کو کہ اچھا آدمی دے دے گا, تو آپ ہر سال کی زکات نکالیں گے قرض کی. لیکن اگر آپ کو ملنے کی امید نہیں ہے تو جس سال وہ دے گا اس سال کے اندر اس سال کی زکات 2.5% کے حساب سے نکال دینا. اور مصرف یہی ہے, یہ 8 مصارف, 8 مصارف کے علاوہ کوئی اور مصرف زکات کا درست نہیں ہے. یہ رہا 10ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.